cumva, adică rețineți numele, da? E vorba doar de imagine de ansamblu. De la Estil și Sofocle s-au păstrat câte 7 piese. Da? Asta este canonul de 7. Estil și Sofocle. S-au păstrat câte 7 piese. Știm totuși că Estil a scris 82, iar Sofocle mai mult de 123. Știm din alte surse. Mai mult de? Mai mult de 123. Adică, respectiv, știa 123, dar știa sigur că sunt mai mult de atât. Că sunt mai multe, da. Și poate că și la Eschil sunt mai multe, sunt diverse cataloge că spunea asta din antichitate. La Euripide 19? De la Euripide, într-adevăr, 19 piese. 93 sau 92? 92. Vorbind despre, cum să spunem, tripleta de aur a tragediei grecești. Da? Dacă și de acolo s-a păstrat atât de puțin. Da? Și chestiune, chiar de acolo facem o reverență gustului epocii. Da? Lor mi se părea că este literatura de cea mai bună calitate, lor, adică oamenii aceia care comandau copierea textelor și transmiterea lor mai departe. Dar cei care au avut sarcina ca veacuri după să păstreze această comoară a tragediei grecești, n-au privit opera cum o privim noi și anume raportându-se la gusturile contemporane și la gusturile lor. Inevitabil. Și atunci, bineînțeles, că au făcut... La gusturile lor. Da. Dar deja ce vedeți aici este foarte grav. Da? Dacă spunem 7 din 82 și 7 din 120 și, da? Și de fapt cu adevărat grav este că spunem 7 și 7. Pentru că e vorba de un canon, e vorba de o limitare la un număr fix de opere. Hai să alegem 7 opere ale lui Eschil, 7 ale lui Sofocle. Da? Nu contează că fi fost mai multe la Eschil admirabile. Nu, noi alegem 7. Da? Dar de ce doar 7? Asta e canon. Da? Alegem 10... dialoguri platonice? Bun, sau 10 autori, da? Și ăștia îi transmită. Ăștia spunem noi că sunt cei mai buni și operele astea sunt cele mai bune. Dar asta e un gust. Și cum le poate întreba oricine? Ce ți se pare că e mai bun în literatura de acum? Spunem fiecare unul, pentru fiecare an. Nu mai spunem o operă, să spunem un capitol dintr-o operă sau o poezie dintr-o operă întreagă a unui poet, dar asta este o opțiune particulară, da? Care nu are consecințe asupra conservării textului respectiv. Dacă este întrebat, însă un critic important, sau chiar ne întreba dacă se apucă el să spună, care sunt cei mai importanți autori sau cele mai importante opere ale unui anumit autor, sunt șanse mari să fie credibil. Ca, deci, sunt șanse mari ca această opinie a lui să aibă greutate. Dar, iarăși, nu este afectată fundamental în transmiterea textului. Pentru a digitată, bun, dacă se formează un foarte voci, bine, dar pentru literatura, cum se spune, în pozii Gutenberg, în principiu, nu există pericole de dispariție. Măcar ca ediții bibliofile, ediții rare, undeva într-o bibliotecă foarte cuprinzătoare, care înghită absolut tot ce s-a tipărit vreodată, mai poate fi găsit opera integrală a autorului respectiv sau orice s-a publicat de la autorul respectiv. Deci consecințele nu sunt atât de grave. Pentru antichitate, însă, lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Da? pentru că nu e vorba doar de răstimpul cu mult mai cuprinzător, da? Din antichitate până în vremea noastră. E vorba și de materialul pe care se copiază textele, felul în care se transmit textele, e vorba de manuscrise, fiecare manuscris este o ediție în sine, pe care asta am vorbit în ultimul timp. Și atunci, dacă gustul epocii impune această selecție de 7 eschini, 7 sofocări, 19 iubite, atunci oamenii se obișnuiesc cu această selecție, este în firea omenească de oricând să țintească către ce este mai bun, da? Vrei să ai la tine acasă, și un televizorul cel mai bun, frigiderul cel mai bun și cel mai economic, aragazul cel mai complet, și cartea cea mai bună. Da? Vrei ediția cea mai bună, dacă poți să o ai, o vrei pe aceea. Vrei cele mai bune scrieri ale unui autor. Puțin mă permit, dar înseamnă opera integrală a unui autor. Sunt serioși. Da? Nu suntem biblioteci. Când suntem împătimiți după un anumit autor, da. Atunci o să avem opera integrală, dacă nu este uriașă. Dacă nu a scris sute. Fără număr, fără număr. Da? Asta e. Cine îl poate avea, de pildă, pe Iorga? Poate avea opera lui Iorga. Iorga. Da. Da. Și familia. Bun. Cred. Nu știu. Dar nu tot ce s-a reeditat după aceea. Nu fi mai bine despre ce mai bine. Bun. Deci vrem întotdeauna să avem ce este nebun. Operele cele, lucrările cele mai bune ale unui autor. Vrem cele mai frumoase poezii ale poeziei. Și atunci, dacă este să cumpărăm o carte de la o tarapă, mai multe titluri ale aceluiași autori, vom tinde să luăm o antologie cu cele mai bine alese. De aceea spuneam cele mai frumoase poezii, cred că vă sună familiar titlul acestei colecții. Cred că nu mai există acum colecția cea mai frumoasă poezii sau mai există. Da, după care vă sună că mă scuți? Da. Am auzit, da, de ce la... nu știți mai mult de atâta? Cam așa arătau, da? Niște cărticele format mic, subțirele cel mai adesea, colorate fiecare ce litru au fost? Nu știu. Știu că exista o anumită... Meridiană? Nu mi-am dat aminte. În cadrul colecției Biblioteca pentru Toți, apărută la Editura pentru Literatură și apoi Minerva, într-adevăr, în fiecare an se scotea un număr de... Era un număr de numere care erau dedicate antologiilor de poezie universală. Antologie de poezie canadiană, arabă și așa mai departe. Cred că nu vorbim de... O să vă aduc aminte. Deci ceea ce acum am numit un format prietenos, da? Ceva ce intră în buzunar, da? Cele mai frumoase poezii, pe autori, da? Nu era pe literatură, ci pe autori. Da. Și într-adevăr, o colecție admirabilă aceasta. Nu avem apetit să îl citim pe un taipe. Sau nu aveam înainte de a citi cele mai frumoase poezii din literatură. Nu? Că sunt o mulțime de poeți din literaturi, bine, asta nu era un exemplu bun, literatură minoră, cea chineză, dar literatură exotice, să zicem, literatură cu care nu suntem familiarizați. Și în fond și cu autorii cu care suntem familiarizați, trebuie să intrăm în altfel de dialog. Da? Nu întotdeauna știm cele mai frumoase poezii ale lui. Nu le-am citit. Atunci hai să avem un volumaș la îndemână și putem să citim și sunt, știu și eu, dacă nu greșesc foarte mult, dacă nu a continuat seria după ce am încetat să mai am aceste volume, discutăm de vreo 4 metri de... 4 metri de bibliotecă de... De bibliotecă, ceva de felul. Cam 3,5. Da? Ceva de felul acesta. Fără scrimuță, colorată foarte frumos. Da? Și acolo vă fiți poezia lumii. Vă place? Da, sună bine. Sună bine. Da? Cam despre asta e vorba. Da? 7 schimb, 7 fotografe. Antologia palatină. Ce este antologia palatină? Cea mai minunată poezie greacă, cea mai mare durere a filologului clasic, sau una dintre cele mai mari dureri ale filologului clasic. Pentru că lirica greacă era elogiată în toată antichitatea. Lirica greacă era tot ce poate fi mai frumos. De aici, o consecință. Era atât de elogiată, încât orice consumator de literatură, și trebuie să ne imaginăm că erau mulți consumatori de literatură, tot e relativ, da? Dar erau mulți consumatori de literatură, fiecare voia să aibă acasă lirică greacă. Doar că era o producție enormă. Și atunci, iarăși, cum este normal, vrei să ai ce e mai bun din lirica greacă. Să ai o antologie de lirica greacă. E o idee de succes maxim. Și consecința, care este? Dispar tot rămâne numai antologia. Da? Rămâne numai gâțul, rămâne numai crema. Doar ce este mai bun se copiază, fiindcă asta se cere. Vrei? Doar lucrurile de maximă calitate. Și atunci, în această situație pe care exact acum v-am descris-o, nu mă refer la cea mai frumoasă poezie la colecția noastră, dar ăsta e principiul, da? Din toată lirica greacă, aceea enormă elogiată, s-a păstrat antologia palatină. Palatină e numele codice. Vom vorbi cândva despre numele de codice, dar o antologie. Tot restul a dispărut. Cred că a fost mai evident decât ce v-a spus înainte cu canonul 7 schimb, 7 sofon. E în principiu același. Bun. Mai vreau să spun ceva? Nu. Că nu e bine. Sigur că nu e bine. Sigur că nu e bine. Într-un fel suntem contemporani cu selecții de felul acesta, doar că pericolele a spune că sunt ceva mai mici acum. Nu e la fel de mare primejdia să dispară. O bibliotecă națională astăzi oricum înmagazinează orice se publică. În genere, nu? Ar trebui să. Sau ar trebui să, cel puțin marile state care își permit. Bun, da. Dar ce s-a întâmplat la noi? Acum cred că s-au mai reglementat o dată lucrurile până la o punct să poată. Dar la începutul anilor 90, cred că nu greșesc dacă spun că au apărut multe ediții care nu se regăsesc în Biblioteca Națională, cum s-o fi numit ea atunci, prin ceea ce se numește depozitul legal. Legea depozitului legal. Știți ce este legea depozitului legal? E vorba de 10 exemplare, nu? Nu e un număr fix. Sunt aproape sigură că încă mai funcționează legea depozitului legal. Încerc să aflu legislația românească, este un minister continuu și cred că nu e mai continuă. Înainte de anii 90, dintr-o sumă de motive, dar și dintr-un motiv cultural. În tot ăsta ne interesează. Cel mai mult funcționa perfect legea de politică legală. Din absolut orice se tipoarea, se depunea un număr de exemplare la marile biblioteci. Da? Biblioteca Centrală Universitară era bibliotecă cu dreptul de politică legală. Era o vreme câștigătoare acestea, bibliotecile care căpătau automat cărți prin legea de politică legală. Evident, Biblioteca Națională, care atunci se numea Biblioteca Centrală de Stat. Da? este un drept și o obligație. Acele și de aceea BCS, Biblioteca Națională se numește acum, a avut foarte mult de suferit din cauza acestui drept pe care îl avea. Pentru că primești gratuit câte un examinar, dar ești obligat să îl conservi, să-l păstrezi pe cine. Ori de fericiții nu aveau spațiu, aveau un subsol care s-a inundat din cauza lucrărilor din jurul din Molizei, da? Biblioteca Academiei nu avea drept de depozit legal, asta înseamnă că nu avea nici obligația de a păstra din orice un exemplar, tocmai pentru că avea deja obligația de a păstra multe alte. Și la vremea aceea, nu știu acum cum stau lucrurile, dar Biblioteca Academiei avea un depozit din afara Bucureștiului, tocmai ca să fie pus la depozit de bombardament de trebuie și orice se mai întâmpla. De ce spuneam că un exemplar din orice se tipărea? Da? Am gândit ce se tipărește. Un program de seară la concert, ăsta poate fi interesant. Dar poate că nu întotdeauna este. Din orice se tipărește. Acum, abia acum încep să înțeleg din orice se tipărește. Acum, sigur că pe vremea aceea nu era abundența de acum, care dintre noi se poate transforma într-o miniatură. Am și aflat că e extrem de ușor să creezi o editură, e o investiție minimă. Oricine poate deveni director de editură și poate scoate exemplare. Da? Dar tipăritura, un singur exemplu și cu asta am încheiat povestea depozitului legal. Nu mai avem așa ceva, folosim brichetă. Chibrică se foloseau din Bălșug pe vremea aceea și erau colorate. Da? Există colecții de cutii de chibrică. Ah, nu, nu de-am făcut nici eu colecție. Amuzante, da? Pătruțe în dreptul pe acela colorat și acela intra în legea depozitului legal. Serios? Da. Nu vă dau alte exemple pentru că nu vreau să învățez, dar asta așa era. Da? Dar este, da, văzând prin prisma situației care s-au conservat cu adevărat acele depozite legale. Acum, cele două exemple pe care vi le-am dat sunt triste, fiecare într-alt fel, calamitate, ca să spun așa. Biblioteca Națională a suferit din cauza inundațiilor în Bolița. BCU București, în orice caz, sunt și în alte mare orașe universitare, ea și Cluj și Timișoara. Și poate și, cred că și Constanța. Bun. Nu știu dacă toate avea legea pe păritutul legal, dar seriul din București îți vine ca să din cauza focului. Da? Acela este, eu 1989. A, deci acolo s-a avut loc incendiu, da? Când a ars inclusiv Eminescu, nu? Tot ce a rămas în Eminescu. Am înțeles că era... Princeps, aveau extrem de puține, dar aveau încă un s-a păstrat, așa s-a spus... Manuscrise, am venit atât. A, manuscrise, da. S-au păstrat albume pentru copii, format mare, fiindcă erau într-un depozit în locul ăsta. Da? Asta s-a păstrat acolo. Și cu asta am ajuns la o paranteză pe care oricum vreau să o fac cândva, dar dacă tot suntem la BCU, fac în momentul acesta paranteză, despre clădirile care adăpostesc biblioteci. Da? Din momentul cel mai potrivit să vorbim despre asta, ar trebui să puteți ține minte ușor, dacă sunt legate în felul ăsta, zic că sunt legate, dar nu s-ar haotic de la una la alta. Un pic de planificat, dar suntem încă unde trebuie, nu delirez. În așa termen, nu râdeți. Fiind am văzut un termen tehnic, a delira înseamnă a sărite pe brază. Da? Ghira este brazda. Da? De unde ghira? Nu se ardă pe brazda. Sunt unde trebuie. Acum doar că am intrat un pic pe altă brazda. Dar n-am de ghirat. Bun. Deci clădirile pentru biblioteci. Nu orice clădire poate fi folosită ca bibliotecă. Mai e clar lucrul ăsta? Da, bineînțeles. Da, bineînțeles, ziceți voi. Bun. Și așa în multe cazuri nu poți să transformi, am văzut niște, sunt niște situații înfiorătoare în care o închisoare s-a transformat în spital și din spital a devenit instituție de învățământ. Spațiul a fost construit cu un scop, da, are o anumită dispoziție. Instituția de învățământ ar trebui să fie proiectată în felul acesta, dar revin la BCU, care cred că acum are, sunt aproape sigură de altfel. Trec despre acolo, dar nu cred că am citit cum se cuvine termina. Faceți-o voi. În aceste zile frumoase vă mai primați acolo și citiți. Opăriți odioasa statuie noastră, bucurați-vă de spatele acela, făcând abstracție de statuia supradimensionată. Aceea este Fundația Carol. Da? Odioasă statului Carol I Ecvestra? Este ultra mare, da? Pentru spațiul acela. Este opresivă statuia aceea. Da, și palatul este mic, palatul egal nu e o clădire mare, nici fundația nu e o clădire mare. Și foarte frumos echilibrată, da? Arată foarte bine spațiul acela, doar că a ajuns la pata calului și cam așa arată. Și asta a fost un citat, dar se referea la, așa, Mihai Viteazul. Da, în spatele statuii lui Mihai Viteazul era un faimos magazin de sculerie pe care toată lumea și-l știa la Pana Calului. Fundația Carol a fost proiectată ca bibliotecă. Da? Cu tot ce înseamnă precizie arhitectonică, înțelepciune a funcționalității și istețime de perspectivă. Da? Și aș începe cu această ultimă trăsătură pe care nu cred că au alte biblioteci, dar această fundație care o are, da? La parter, așa cum stau lucrurile și acum, au stat de la bun început. Era un magazin, da? Clădirea este a Fundației Carol, da? Magazinele plăteau chirie Fundației respectivă și se transforma această chirie într-o sursă de venit, într-o achiziționare de carte. Acum, nu mai știu cui plătesc aceea chirie, mă tem că nu se transformă vânzarea de ceasuri de lux în achiziții da. De carte la Fundația Carol, nu știu. Dar ăsta era principiul. Da? Urcând acum, cu săli de lectură, mă refer la aripa veche, da? În aripa nouă, nu crizesc că încă nu am fost. Că vorbesc că mergeți des acolo. Am fost de curând să ridic ceva, dar doar de la informații și nu știu cum arată interiorul. Nici bun, mergeți. Oricum, în partea veche ar trebui să mergeți. Cu săli de lectură luminoase. Da? Este fundamental să există lumină naturală, bună, și de asemenea cu lumină artificială pentru lectura la ore de zi într-o bibliotecă, așa ar trebui să fie lucrurile. Da? Acea bibliotecă avea depozitele la etaj. Discutăm de sfârșitul secolului al XIX-lea. Cred că în 1892 putem tămăiată Fundația Carol. Ar fi trebuit în 1992 să devătărească centenarul. Era în plină renovare atunci. Se depozită la etaj. După vremurile din 1977, în București nu au mai existat depozite de biblioteci la etaj. și la noi la universitate sau în cap la parter sau, mă rog, cum arăma biblioteca de lucrurile de la etajul 1. Noi, în general, trafic ce aveam la etajul 4 în cealaltă calipă, a coborât biblioteca. Dar acel depozit era la etaj, aproape în totalitate, în rest mai erau câteva depozitare afară. Era atât de solidă clădirea încât nu exista pericol ca acumularea de carte de la etaj să ducă la o prăbușire. Și ce este mai important, și vă voi lăsa cu acest uriaș semn de întrebare, uși care, așa vor de la bun început, care izolau incendiul. Da? Pentru că orice bibliotecă se teme de incendiu. Și cea mai bună bază este limitarea pagubelor. Încerci să eviți un incendiu, dar dacă totuși se produce, ce e de făcut? Până vine cineva să stingă focul, niciodată nu știi cât durează lucrul acesta, poate fi că se limitează. Da? Și prin singura închidere a acelor uși, se împiedică extinderea incendiului în restul depozitului. Am lăsat cu semnul de întrebare, nu? Ars în totalitate depozitului. Ce trebuia făcut? Să închidă ușa. Și încă ușa, în cel mai rău caz, dacă existau aceste uși. Deci, practic, era o compartimentare a spațiului de depozitare. Da. E un principiu foarte la îndemână, da. Și un vapor e construit în felul acesta. Și întotdeauna există un om, este paznicul și este un lucrător al bibliotecii care e, cum se spunea atunci, ofițer de gardă. E un om care stă peste noaptea, bă, să nu fie paznicul singur. Da? Și care trebuie să ia o decizie la un moment dat. Ori asta nu e o decizie politică, nu se ia așa. Da? Chiar dacă o mină, de ce nu vine așa? Era de salvare. Nu, mă opresc aici, mai departe de 9 secunde, da? Folosiți-vă și de data asta timpul când ne vedem și e ultima absență din Sărbăstrosca, da? Deci au fost două, bine, am anunțat la început, două și numai două personale.